دستم بی تا بکه گل دو تلش که دار در بیچی میله زنمانه چی خید رگم بگر دستم بی تا بکه گل دو تلش که دار در بیچی میله زنمانه تا سر و نمزا بزنم سیر بگریل یا روانم رو رود خیوا چنگ چشا دستم بی تا بکه گل دو تلش که دار در پیچی میله زنم منه چی خید رایم بگر باد بی رحمه توفانی باد بی رحمه توفانی شنگ و شکت میزنم زاد سر رایا سرگردانی سر رایا سرگردانی گرم دست یادگاری تش تش گایا قدیمه مخمل است دادشونی پیوانی تن نسیما پیوانی تن نسیما l'argio nad poam tolerata. دستم بی با حسیم بهت کوچه تا بینم خوبرت دستم بی با حسیم بهت کوچه تا بینم خوبرت